خطابات اللہ رب کیوں خطابات اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو دوہرائے ہیں؟ پہلا خطاب 47 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 62 تک تھا. اس خطاب میں پانچ نعمتیں، دو حکمتیں اور خطاب کا تتما یہ بالترغیب تھا. دوسرا حصہ، دوسرا خطاب 63 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 82 تک ہے. اس خطاب میں اللہ رب العزت دو قسم کے یہود کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا قسم وہ یہود جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے گزرے تھے، ان کی اللہ رب العزت نے تین قباحتیں ذکر کر دی: نقض العہود، وعدہ خلافی کرنا، دوسری الحیل فی ذبح البقر، گائے کو ذبح کرنے میں ان لوگوں نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا کہ دوسرا قباحت پرانے زمانے کی یہود کی تھی، قتل النفس و اتهام البری، مارنا ایک انسان کا اور تہمت لگانا کسی اور کے سر. یونس سے برقی دوسرے قسم کے یہود جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، ان کی اللہ رب العزت چار قباحت. پہلی قباحت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، تحریف، اپنی مفادات کے حصول کے لیے اللہ کی کتاب کو بدل دینا. دوسری قباحت منافقت، دورنگی اختیار کرنا. تیسری قباحت اپنے بڑوں کی خواہشات کی پیروی کرنا. تیسری قباحت، چوتھی قباحت مخصصین لانفسہم بالجنہ، اپنے آپ کو جنت کے لیے خاص کرنا کہ صرف ہم جنت میں جانے والے ہوں گے، ہمارے سوا کوئی اور جنت میں نہیں جا سکے گا. یعنی اپنے آپ کو یہود جنت کے ٹھیکیدار کہاں کر دیتے. من تمسن النار الا ایام معدودا، یہ لوگوں کے وہم کو دفع کرنے کے لیے تھا. یہ لوگ یہ بولا کرتے تھے، بنیادی عقیدہ ان لوگوں کا تھا کیا؟ من تمسن النار، بنیادی عقیدہ ان لوگوں کا تھا من تمسن النار. آگے سے 40 روز گناہ بچنے کی عبادت الا ایام معدودا. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو رد کر دی. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو 40 روز تک جہنم میں ٹھہرانے کے بعد آپ کو جنت کے داخلے کا سرٹیفکیٹ ملے گا، پرمٹ اور پرمیشن آپ کو ملے گا. کیا ہے اللہ نے, فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ, تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, وعدہ نہیں ہے. تو اَن تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, وہ بات کہہ رہے ہو اللہ پہ جس کا آپ کو سرے سے پتہ نہیں ہے, کہ اللہ کے اللہ پہ اپنی طرف سے بات بنانا, اس پہ اللہ رب العزت کتنے خفا اور غصہ ہوتے ہیں. بلا من اسلم وجہہ, بلا من کسب سیئتا واحاطت بہ خطیئتہ. اس آیت میں اللہ رب العزت یہود کے اس اعتراض اور اس بری خصلت کا جواب اور تردید کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا لن تمسن النار, ہرگز نہ چھو سکے گا ہمیں جہنم کی آگ. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے بلا, بے شک پہنچے گا آپ کو جہنم کی آگ, چھوئے گی آپ پر جہنم کی آگ, داخل ہوں گے آپ جہنم کی آگ میں. بلا تردید ہے ما سبقہ جملے کی, ایک ہے لفظ نام اور ایک ہے لفظ بلا. لفظ نام یہ ایجاب کرتی ہے ما سبقہ جملے کی, اس میں کیا ہوتا ہے ایجاب, قبول کرنا, اور بلا میں تردید ہوتی ہے ما سبقہ جملے کی. ان لوگوں نے کہا لن تمسن النار, ہرگز نہ پہنچ سکے گا چھو سکے گا ہمیں جہنم کی آگ. اللہ نے فرمایا بلا, بے شک پہنچے گا. خود ساختہ اور مندرج باتیں کر رہے ہو, اپنی طرف سے جی بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے, کوئی بات آپ اپنے آپ کو جو دو انبیاء کی اولاد ہو, تو اس چیز کو یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ آپ اور انبیاء کے درمیان تو بہت سے واسطے اور وسیلے ہیں, درمیان میں کافی جو ہے ان کی آبا و اجداد گزرے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان, درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ ہے ہی نہیں, بیٹا ہے نواسا نہیں ہے. جب پیغمبر کی مخالفت کر دی, نجات اس کا کیا ہے, جہنم کیا ہے, عذاب میں مبتلا ہو گیا. تو بنی اسرائیل تو ان چیزوں سے سبق لینے والے لوگ ہی نہیں, وہ تو ہر درم تو شیطان نے ان کو بہکا بہکا دیا تھا. شیطان نے ان لوگوں کو اپنی ہتھکنڈوں میں گرفتار کیا تھا کہ آپ تو ایک معزز قوم ہے, انبیاء کی اولاد ہے, جو کچھ کرے کرے. تو اس کو یہ لوگ نہیں دیکھتے تھے کہ کنعان نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کیوں نہ بچ سکا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بلا, بے شک جہنم میں داخل کیے جائیں گے آپ. من کسب سیئتا, خطاب کا اختتام, خطاب کا تتمہ بیان ہو رہا ہے, وہ کیا ہے, بالتخویف و بالبشارت. تخویف, من کا سب, پہلے ترجمہ اس کے بعد تفصیل. من کا سب سیئتا, جس نے کیا شرک کو, جس نے کیا شرک کو, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, اور گھیر لیا اس کو اس گناہ شرک نے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو یہی لوگ جہنمی ہے. فيها خالدون. اور یہی لوگ اس جہنم میں ہوں گے ہمیشہ. آگے آیات کو دیکھ دیجئے, بشارت. والذین آمنوا, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا, وعمل الصالحات, اور عمل کیا نیک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق, اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ جنتی ہے, ہم فیہا خالدون, یہی لوگ اس جنت میں ہوں گے ہمیشہ. من کسب سیئتا, جس کسی نے کیا سیئتا شرک. معنی کرتے ہیں کچھ لوگ سیئہ کے معنی گناہ. کیا معنی کرتے ہیں؟ گناہ. معنی جس آدمی نے گناہ کیا تو یہ بات تو پلے پڑتی ہے, فاولئک اصحاب النار, جہنمی ہے. مگر آگے والی بات جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے. ہوں فیا خالدون تو نہیں ہو سکتا. بات کو سمجھنے کی کوشش کرے ترجمے کے قرآن کو دیکھ لیجیے اور پھر ماری بے ذرا سمجھیے. وہاں تو اس نے لکھ دیا گناہ, مگر آگے اس کو کیا پتا ہے؟ اس نے تو لکھ دیا گناہ. قرآن استاد سے سیکھو گے, قرآن کو ترجمے کے قرآن سے یا کسی مفسر کے تفسیر سے نہیں سیکھا جاتا. قرآن کو استاد ٹیچر معلم سے سیکھا جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار کہا انما بعثت معلما, اللہ نے مجھے استاد ٹیچر بنا کے بھیجا, میں لوگوں کو ٹیچ کرنے کے لیے آیا ہوں, سکھانے کے لیے آیا ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹیچر تھے, استاد تھے. تو سیئہ کے معنی اگر گناہ کی جائے تو گناہ تو مختلف ہیں, جھوٹ بولنا, نماز نہ پڑھنا, بے حیائی کرنا, یہ سب گناہ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ کرے گا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, جہنمی ہے, ٹھیک ہے. مگر آگے کی بات, ہم فیہا خالدون, جہنم میں ہوں گے یہ آدمی ہمیشہ. تو ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ تو کافروں کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے ہمیشہ جہنم میں رہنا تو ہے ہی نہیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مسلمان جس کا عقیدہ قرآن سے موافق ہو, عقیدہ قرآن سے موافق ہو, عقیدے میں گردن نہیں چلتی, شرک نہیں چلتی, ایمان کی کسی جز سے انکار بھی نہیں کیا ہے, جن چیزوں پہ ایمان لانی ضروری ہے, امنت باللہ و ملائکتی و کتبی و ان سب چیزوں کو مانتا, اللہ کے کسی حکم سے انکار نہیں کرتا, شرک نہیں کیا, تو یہ آدمی ان گناہوں کی پاداش میں یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس توحید کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا, ایک آدمی کو حساب اور کتاب کے لیے بلایا جائے گا. صحیح حدیث ہے بخاری. ان کے گناہوں کے دفتر رجسٹر چار ہوں گے، معنی لاتعداد، لاتعداد رجسٹر ان کے ہوں گے، لا کے گناہ کے پڑھنے میں ڈالا جائے گا، گناہ کا پڑھنا نیچے، نیکیوں کا پڑھنا اوپر چلا گیا، میزان میں رکھا گیا۔ یہ آدمی سوچے گا کہ ابھی تو کیا، میری تو کوئی نیکی نہیں۔ آج اسے اللہ رب العزت فرما دیں گے کہ اس کی ایک امانت میرے پاس ہے، ایک چھوٹی سی پرچی رلائی جائے گی۔ یہ بندہ سوچے گا کہ اس پرچی کا اس ناتعداد رجسٹروں کے سامنے کیا وقت ہے، اس پرچی پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پرچی کو نیکیوں کے پلے میں ڈالا جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں کا وہ پلڑا باری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا نیچے بیٹھ جائے گا، اوپر جائے گا۔ سمجھا گی؟ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس تمیز کی وجہ سے، اس نے عقیدے میں گڑبڑ نہیں کیا تھا اللہ کے ساتھ، من مات ولم یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا کسی بھی صفت میں، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، ممکن ہے؟ اگر موت بھی نہ کرا دے اللہ، موت بھی ہے، گناہ بھی ہے، جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ جہنم میں اللہ اس کو ڈالے گا، جہنم میں اس کا ڈالنا رسوائی اور ذلت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جہنم میں اس آدمی مسلمان کو ڈالنا صفائی کے لیے ہوگا۔ جنت جو ہے یہ صاف بندوں کی جگہ ہے، یہ گندے بندوں کی جگہ نہیں ہے۔ جہنم میں اس پہ گناہ کا جو زنگ لگا ہے چاہے وہ زنگ اس سے اتار دیا جائے گا۔ صاف ہوا، صاف ہونے کے بعد یہ جہنم میں جائے گا تو ایمان باہر رکھی جائے گی، واپس نکلے گا ایمان کو اس کے ساتھ کیا جائے گا اور یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس طرح لوہار اس کے پاس جب کوئی لوہا وغیرہ لایا جاتا ہے تو سندان پہ رکھتا نہیں ہے، وہ اس کو بھٹی میں گرم کرتا ہے، گرم کرنے کے بعد اس کو نکالتے ہیں، سندان پہ رکھتے ہیں، آسانی سے ضرب لگاتے ہیں تو جو زنگ وغیرہ ان کو لگے ہوتے ہیں وہ سارا اس سے ہٹ جاتا ہے، بعد میں جو چاہے وہ اسے بنا سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کا، مومنوں کا جہنم میں چلا جانا یہ صفائی کی خاطر سے ہوگا، اور کافروں کا جہنم میں جانا یہ رسوائی اور ذلت کی وجہ سے ہوگا۔ تو اس کے بعد اس کو نکالا جائے گا، تھوڑی مدت، زیادہ مدت، جتنی بھی ہو، اس کو جو ہے جہنم سے نکالا جائے گا اور ایک نہ ایک دن اسے جنت میں دوبارہ داخلے کی اجازت ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے۔ یہاں پر تو لفظ سیئہ ہے، سیئہ کے معنی اگر گناہ کی جائے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، سود کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، بے حیائی کرنا گناہ ہے، اس کی پاداش میں جہنم ہے مگر ہوں کیا خالدون کا چکر نہیں۔ سمجھا رہی؟ ہمیشہ نہیں ہوگی جہنم، کہ ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے، جہنم میں وقت گزاریں گے، اس صاف ہونے کے بعد ان کو نکالا جائے گا۔ مگر یہاں پر لفظ ہے ہوتی ہے خالدون ہمیشہ، شبہ اس سے آتا نہیں، اعتراض اس پہ وارد ہوتا ہے. ایک ہے کسی گناہ کو حلال سمجھنا، سود کرتا ہے ایک آدمی گناہگار، مگر جب ایک آدمی سود کو حلال جانے کہ سود حلال ہے، کس نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، تو ایک کافر بن جاتا ہے، تو کافر کے لیے خلود فی النار ہے. ہمیشہ یہ نماز نہیں پڑھتا گناہگار ہے. اگر ایک بندہ یہ کہے نماز کیا ہوتی ہے، کس نے فرض کیا، میں نہیں مانتا، کافر ہو جاتا ہے، ہمیشہ جہنم میں ہوگا. روزہ نہیں رکھتا گناہگار ہے. اگر یہ کہے روزہ تو وہ رکھے جن کے گھر میں کچھ ہونا، یہ کافر بن جاتا ہے، جہنم میں ہمیشہ ہوگا. جنت سے کام نہ کرے، روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، گناہگار ہے مگر کافر تو نہیں ہے. جب گناہگار ہے تو گناہگار کے لیے ہوتی خالدون نہیں ہے، جہنم میں ہمیشگی نہیں ہے. تو یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کا قول امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ سیاح سے مراد شرک ہے. سیاح سے مراد کیا ہے؟ شرک. مراد من کا سب سیاتن، جس کسی نے کر دیا شرک کو. وَأَحَاطَ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس گناہ شرک نے. کیا مطلب ہے؟ مرتے دم تک یہ مشرک مرا. کیا مرا؟ گھیر لیا اس کو اس کی گناہ نے، مرتے دم تک مشرک، گناہ سے توبہ نہیں کیا، شرک کو نہیں چھوڑا، اسی حالت میں مرا. تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. بات کی سمجھ آئی کی نہیں؟ کہ سیئہ سے مراد شرک ہے. اگر سیئہ سے مراد گناہ نہیں جائے تو یہ تو دو گمراہ کر کے گزر چکے ہیں. ایک فرقے کا نام ہے خوارج، دوسرے فرقے کا نام ہے معتزلہ. خوارج کا مسلک یہ ہے، جس نے ایمان کی حالت میں گناہ کر دیا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد نماز نہ پڑھی، روزہ نہ رکھا، جھوٹ بولا، یہ کیا ہے؟ کافر ہوا. اور یہ خلود فی النار کرے گا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. سمجھا؟ خارج کا یہ عقیدہ ہے. دوسرا گمراہ فرقہ معتزلہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ ایک آدمی ایمان لانے کے بعد کوئی بھی گناہ کر دے، نہ اس کو ہم کافر کہتے ہیں، نہ اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، مگر ہوگا ہمیشہ جہنم میں، ہوگا ہمیشہ جہنم میں. تو سیاح کے معنی اگر گناہ کے کی جائے تو یہ تو خوارج اور معتزلہ کے مسلک کو آپ نے ثابت کر دیا، اس کے عقیدے کو. سچی میں بات کر رہا ہوں، آسان سی، کوئی مشکل آپ کے سامنے نہیں رہا. اگر سیاح کی معنی گناہ تو معتزلہ خوارج کا مسلک جو ہے وہ ثابت ہو گیا. اہل سنت والجماعت کا مسلک تو یہ نہیں ہے. گناہ سب جہنم ہے، مگر گناہ جنت میں ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو سیاح کی معنی کیا ہے؟ شرک. سیاح کی معنی کیا ہے؟ شرک. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ تخویف تھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ٹیک نہ لگائے، ہٹے نہیں، بس آگے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. ایمان کس پہ لایا؟ آگے کہ جتنے مسئلے مسائل ذکر کیے جا چکے، ذالک الکتاب، کتاب پہ ایمان لایا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، مسل توحید پہ ایمان لائے. وَإِن كُنتُمْ فی ریب مما نزل علی عبدنا, پیغمبر کی رسالت پہ ایمان لایا. یہ سب چیزیں پہلے ذکر کی جا چکی ہے. تو ایمان سے مراد ان چیزوں کا ماننا ہے, مگر ہم مانی نہیں چلے. وعمل صالحات اور عمل کیا نیک, تو یہ معنی اگر مبہم چھوڑے کہ عمل کیا نیک, تو دنیا میں ہر انسان عمل کرنے, ہر عامل عمل جو کرنے والا ہے وہ اپنے عمل کو نیک سمجھتا ہے, کوئی اپنے عمل کو برا نہیں سمجھتا. اگر برا سمجھے تو پھر کرتا کیوں؟ یہود ہو گئے, نصارہ ہو گئے, سکھ ہو گئے, ہندو ہوئے, مجوسی ہوئے, سمجھا رہی؟ تو عمل صالح سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جو شریعت کے موافق ہو. قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں, الصالحات من الاعمال ما سوى عن الشرع, نیک عمل وہ ہے جو شریعت کے موافق ہو. شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور پیغمبر کا طریقہ. اللہ کا حکم اور پیغمبر کا طریقہ شریعت کے لاتا ہے. تو عمل صالح کے ساتھ ہم لفظ لگاتے ہیں کیا؟ پیغمبر کے طریقے, پیغمبر کے طریقے. اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ جنت میں. ہم فیہا خالدون, ہم فیہا خالدون, یہی لوگ ہوں گے اس جنت میں خالدون ہمیشہ. سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المانی میں ان دو آیاتوں میں دو نقطے جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں بہتری. پہلا علمی نقطہ وہ یہ ہے کہ 81 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے جب تذکرہ کر دیا من کسا, آیت کو دیکھیے, من کسا بس سیئتن وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, تو آئے کیا کہا, کیا کہا جو فَأُولَئِكَ, کیا کہا فَأُولَئِكَ, نیچے ذرا آ جائیے 82 نمبر آیت کو, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, کیا کہا, کیا کہا, أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. وہاں پر کیا ہے؟ فم الائی کا, یہاں پر ہے الائی کا. سمجھا؟ ابھی سمجھنے کی کوشش کر. وہاں پر فا لایا گیا, یہاں پر فا نہیں ہے. تو امام آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فا تفریح ہوتی ہے ما قبل میں. کیا ہوتی ہے؟ فا تفریح ہوتی ہے ما قبل پہ, یعنی فا سے جو پہلی چیز ہوتی ہے, فا سے جو پہلی چیز ہوتی ہے تو بعد میں آنے والی چیز کے لیے وہ سبب ہوتی ہے. فا سے پہلی چیز کیا ہے؟ من کا سب سے اتن. بعد میں کیا چیز ہے؟ اولئک اصحاب النار, جہنم. تو فا تفریح ہوتی ہے کس پہ؟ ما قبل چیز پہ. ماقبل چیز کیا ہے؟ گناہ. یعنی یہ لوگ اپنی گناہ کی پاداش میں جو شرک اور کفر ہے اس کی وجہ سے جہنم میں آئے. بات کو سمجھے, یہ لوگ اپنے گناہ شرک کی وجہ سے جہنم میں آئے. مگر آگے کا جملہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک, یہاں پر فاملائکا نہیں کہا گیا, اولائکا. اس کی طرف اشارہ ہے کہ جہن جنت میں داخل جانا یہ ایمان اور عمل صالح پہ نہیں ہے. جنت میں داخلہ یہ عمل صالح پہ نہیں ہے. جنت میں داخلہ اللہ کی کیا پہ ہے؟ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی وجہ سے. بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. گناہ سبب ہے جہنم میں جانے کی. جنت میں جانا عمل صالح کا یہ کیا ہے؟ اس پہ نہیں ہے, اللہ کی رضا پہ ہے. الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی کہ جنت یہ اللہ کے فضل و احسان سے ہے, اللہ کی رضا سے ہے, اللہ کی خوشنودی سے ہے, عمل پہ نہیں ہے جنت. تو صحابہ نے پوچھا حضرت آپ کے عمل پہ بھی جنت نہیں ہے؟ تو نبی الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں میرے عمل پہ بھی جنت نہیں ہے, عمل کرنے کا توفیق اللہ نے دیا ہے. اس عمل کرنے کا توفیق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. دوسری بات, اللہ کے اتنے احسانات ہے, اگر ایک طرف اللہ کے احسانات دوسری طرف انسان کے اپنے اعمال, تو اگر ساری زندگی ایک آدمی ایک سجدے میں بھی گزار دے اللہ کے سامنے, یہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا یہ احسان نہیں چکا سکتا. اگر آپ کے میں نے عمل کیا ہے تو اللہ کے احسانات کا کیا کرو گے؟ ایک احسان آپ کے آگے کر دے, اس کی آپ جو ہے احسان اور قیمت چکا سکتے؟ تو جنت میں داخلہ یہ اللہ کی رضا پہ موقوف ہے. تو اگر کچھ کہ جنت میں تو داخلہ عمل صالح پہ نہیں ہے, تو عمل صالح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایسے بھی اللہ کی خوشنودی پہ, اللہ کی رضا پہ عمل کو چھوڑ دیتے ہو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کسی کو یہ وسوسہ آیا بھی ہو, سمجھ آ رہی؟ چہروں سے پتہ چل گیا, جواب اس کا یہ ہے کہ جنت اللہ کی رضا پہ ہے, اللہ کے راضی ہونے پہ جنت ہے, مگر اللہ راضی ہوتا ہے ایمان اور عمل صالح پہ. بات کو سن, جنت اللہ کی رضا پہ ٹھیک, عمل صالح وغیرہ اس پہ نہیں, اللہ کی رضا یہ ایمان اور عمل صالح پہ ہے. اللہ تبھی ایک بندے سے راضی ہوگا جب اس کا ایمان بھی ہوگا, اس کا عمل صالح بھی ہوگا. اس ایمان اور عمل صالح سے ہم اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ اپنی رضا کی خاطر ہمیں جنت کا میں داخلے کا اجازت نامہ سپرد کر دیتا ہے. سمجھا گئے؟ دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اہل الامانی, امانی والے کا ایک فقہ, یہ عقیدہ کی کتاب ہے امانیہ, اس میں وہ کہتے ہیں دخول الناس فی الجنات فضل, کہ جنت میں داخلہ لوگوں کا اللہ کے فضل و احسان پہ ہے. من الرحمن یا اہل الامانی, یہ فضل و احسان رحمان کی طرف سے اور امانی والوں. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہو. تو جنت میں داخلہ اللہ کی رضا پہ ٹھیک, اللہ راضی کس سے ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح پہ. راضی کرتے ہیں ہم ان چیزوں سے اللہ کو, اللہ اپنی رضا کی خاطر ہمیں جنت سے نوازے گا. سمجھ گئے؟ جہنم عمل کا نتیجہ, جنت عمل کا نتیجہ نہیں, یہ اللہ کی رضا ہے. ایک بات, دوسری بات کو سمجھیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایمان نام ہے تین چیزوں کا. ایک ہے تصدیق بالقلب, دل سے تصدیق کرنا. دوسری چیز ایمان کے لیے اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا. اور تیسری چیز ایمان کے لیے ہے عمل بالارکان, عمل بھی کرنا. کیا کرنا؟ عمل بھی کرنا. یہ تین چیزیں وہ کہتے ہیں یہ ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے. کیا مطلب؟ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. کس چیز کا نام؟ ایمان نام ہے کس کا؟ ہائے ہائے میرے خیال سے آپ نے زہرانہ نہیں کیا ہے, آپ لنچ میرے خیال سے نہیں کر دیے کہ تک چکے ہیں. تصدیق قلبی کا جی, تصدیق قلبی کا. ایمان نام ہے کس کا؟ جب میرے ساتھ آپ انگیج ہوتے جائے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ کو سمجھ آئے گی. اور میں اتنی ضروری مجھے بھی نہیں کہ میں آپ سے بار بار پوچھوں, کیونکہ ٹوک لگانا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو یہ ہے پوچھنا, آپ کو انگیج کرنا, آپ کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے. شیطان پہلے تو آپ کو درس سے گرادر کرنے کی کوشش کرے گا, آپ آگے جائے تو اس کے بعد آپ کے آپ یہاں پر فزیکلی پریزنٹ ہوتے ہیں مگر مینٹلی آپ کو ایبسنٹ میں شمار کر لیتا ہے. فزیکلی بیٹھا ہے مطلب میرے سامنے تھے مگر مینٹلی ایبسنٹ, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہا کیا نہیں کہا, بات کی سمجھ ہی اس کو نہیں آتی. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا, دل سے تصدیق کرنا, دل سے سچا ماننا. یہ باقی دو چیزیں اقرار باللسان اور عمل بالارکان یہ ایمان کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے. کہ یہ دو نہیں ہوگی تو ایک آدمی مومن نہیں ہوگا, دو نہیں ہوں گے اقرار باللسان عمل بالارکان تو بندہ مومن نہیں ہوگا. نہیں, وہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں یہ شرط ہے. کس کے لیے؟ اس آدمی پہ مسلمانوں کے احکام کے جاری کرنے کے لیے, اس آدمی پہ مسلمانوں کے احکام کے جاری کرنے کے لیے شرط ہے. کیا؟ اگر وہ زبان سے اقرار نہ کرے, دل سے مانے, امن تو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسل, یہ مانے اللہ کے نزدیک یہ مومن ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ مومن ہے, شرک نہ کرے. یہ چیز زبان سے نہ کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, عمل نہ کرے, نماز نہ پڑھے, حج نہ کرے, کوئی اور اسلام کی کام اور طریقہ اور افعال میں سے کوئی فعل نہ کرے. عام انسانوں کو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے, تو اس پہ مسلمانوں کے احکام جاری نہیں ہوتے. اگر یہ مر جائے جنازہ نہیں پڑھے گا کوئی, مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو کوئی دفن نہیں کرے گا. اسی طرح کیونکہ دل کی بات تو جاننے والا اللہ ہے, اللہ کے ہاں تو مومن ہے, بندوں کو تو دل کا پتہ ہی نہیں ہے سرے سے. لوگوں کے سامنے اس نے اقرار نہیں کیا لا الہ الا اللہ کی, عمل نہیں کیا ہے, لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے. تو اس پہ مسلمانوں کے احکام جاری نہیں کیے جائیں گے. اگر بیمار پڑ گیا بیمار پرزی نہیں ہوگی, مر گیا غسل نہیں دیا جائے گا, کفن دفن نہیں کیا جائے گا اس کو مسلمانوں کی جیسے طریقے. تو یہ کام تو یہ شرط ہے. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے احکام کے جاری کرنے کے لیے. سمجھ آپ؟ اور اس کو بھی سمجھیے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خود ساختہ بات بھی نہیں ہے, اپنی طرف سے وہ یہ بات نہیں کر رہے. آپ ذرا پہلے پہل نکال دیجئے سورۃ مائدہ کو. اس بات کو میں ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ایمان کہہ رہے کس کو؟ ایمان کہہ رہے دل کی بات کو. سورۃ مائدہ کو دیکھ, آیت نمبر 41 کو دیکھ لیجئے, چھٹا پارا دیکھ لیجئے. بار بار کہہ رہا ہوں سورۃ المائدہ چھٹا پارا 41 نمبر ہے, مگر بعد میں بھی کوئی ایک دوسرے سے پوچھتا ہے یار سورۃ المائدہ کہاں پر ہے, سائٹ کا اگر کوئی بتا دے کہ فلاں سائٹ ہے فلاں جگہ پہ, بس ٹھیک ہے معلوم ہوگا. دوسروں کو پھر مائگریٹ کر دیتے ہیں یہ سائٹ فلاں جگہ پہ, مگر قرآن ہے. افسوس, 41 نمبر آیت کو دیکھیے, توجہ کی چیز ہے یہ, کمپلیٹ اٹینشن کی چیز ہے. آپ ان کو جتنی بھی توجہ دو وہ کم ہوتی ہے. جس کو ہم اپن دوش کہتے ہیں اسی طرح بیٹھ کر بیٹھا کرے درش. آیت نمبر 41 اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین, اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام لا يحزنك الذين كفروا لا يحزنك الذي خفا نہ کرے آپ کو وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو جلدی کرتے ہیں کفر کے کاموں کے کرنے میں. منافق ہے کیا ہے کیا ہے منافق ہے کفر کی کام میں جلدی کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من الذین ان لوگوں سے ہے قالوا جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بافواہہم کیا کیا ایمان لائے ہم بافواہہم اپنی زبانوں سے مگر اللہ رب العزت فرماتے ولم تؤمن قلوبهم کیا فرمایا ولم تؤمن قلوبهم ایمان نہیں لایا ان کے دل. یہ وہ لوگ ہیں اگر آپ کے سامنے کفر کا ارتکاب کر رہے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان تھے انہوں نے لا الہ الا اللہ میرے سامنے پڑھائے تو یہ منافق تھے. زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا مگر دل میں یہ لوگ کفر کو سمائے رکھے ہوئے تھے. تو الگ تو یہاں پر ایمان کی جگہ کون سی قرار پائی دل بھلن تو من قلوب اور دل عمل نہیں کرتا دل اقرار بھی نہیں کر سکتا دل عمل نہیں کر سکتا دل اقرار بھی نہیں کر سکتا. دل کر سکتا ہے تو کیا کر سکتا ہے دل کر سکتا ہے تو تصدیق کر سکتا ہے. بات کی سمجھ آئی تصدیق کسی بات کو جھوٹ یا سچ سمجھنا یہ دل کا کام ہے. آگے ذرا بڑھیے سورۃ النحل کی طرف سورۃ النحل 14 14 آیت نمبر 106 نکال لیا سورۃ النحل آیت نمبر 106 اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ سب نے نکال لیا یہ ضروری آیاتیں ہیں. آیت نمبر 106 سورۃ النحل 14 من کفر باللہ من بعد ایمانہ جس کسی نے کفر کر دیا اللہ کی وحدانیت سے من بعد ایمانہ ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا ایمان لانے کے بعد الا من اکرہ مگر جس پہ زبردستی کی گئی وقلبہ مطمئن بالایمان زبان سے تو اقرار کے وقت کسی نے زور زبردستی کرائی کہ لات منات عزا کو بلا لیجئے اللہ کے سوا بت کے سامنے جھکیے قبر کے سامنے جھکیے تو اس نے تو عمل بھی کفر کا کر دیا کلمہ بھی کفر کا کر دیا کہ ہاں اللہ کے سوا ولی بھی عالم الغیب ہے اللہ کے سوا ولی بھی جو ہے مشکل کشا ہے. لفظ کفر عمل کفر قبر کے سامنے جھکا دیا اس کو قبر کے سامنے طواف کرنے پہ مجبور کر دیا مگر اللہ رب العزت فرماتے وقلبہ مطمئن بالایمان اور دل اس کا مطمئن تھا ایمان پہ. تو یہاں پر بھی ایمان کی محل اور مقام کس کو ٹھہرا دیا دل کو. آگے ذرا بڑھیے سورۃ حجرات کو 26 پارا سورۃ الحجرات 26 پارا سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 ترتیب میں سورت جو ہے 49 نمبر پہ ہے سورت قاف اور سورت فتحہ کے درمیان ہے. سورت فتحہ سے آگے بڑھی وہ خود اپنی جستجو چھوڑ لیں گے اکبر بادشاہ کے زمانے کے وہ سست جو ہے بن جائیں گے وہ یہی کہیں گے لٹ. ہم پرسوں میں لٹ کہتے ہیں میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کوئی اور چیز لکھے تھے تو کیا کوئی اس طرح کے پیسے بن جائے سست بن جائے کہ بعد میں وہ یہی چیز بات نہیں بعد میں یہی چیز وہ بولے گا نہ کوئی جو ہے مہربانی کر دے اور یہ آیات صفحہ نمبر بتا دے کہ 616 پہ یہاں یہ بتا دے 510 پہ تو اپنے آپ سے اکبر بادشاہ کے زمانے کی لٹ نہ بنا دیجئے ان میں سے ایک تھا تو درخت کے نیچے سوئے تھے دھوکے درخت کے نیچے سوئے تھے تو زبان کھلی تھی دونوں کی انتہائی سست ہے بات نہیں بات نہیں میری بات کو دھیان دیجیے تو اوپر سے جو ہے اس کے منہ میں جو ہے آلوچا گر گیا تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ آ جائیے اور میری اس منہ کو آپ بند اور کھلا کر دیجیے کہ میں جو ہے اس چیز کو چباؤں اس چیز کو کیا کروں چباؤں مجھ سے یہ نہیں ہوتا چبانا مجھ سے نہیں ہوتا تو اس نے کہا جا جا اس نے کہا کیوں اس نے آگے سے گھیر دیا ابھی جو کتا آیا اور میرے منہ میں پیشاب کیا میں نے آپ کو چیخیں لگائی کہ کتے کو بگا دیجئے مگر آپ نے تو میری بات نہیں سنی تو یہ اکبر بادشاہ کے زمانے کی لت نہ بنی ہے یہ لت کرنے کو مجبور آپ کو کرے گی یہ آواز بھی نہ دے کسی کو چھوڑے نکالے خود نکالے ہر بندہ پیج نکالے آپ کا آپ کی پریکٹس بن جائے گی سمجھ آئی یہ آپ میں سستی ابھی سے آئی تو پھر آپ نکالنے کی کوشش نہیں کرو ایک دوسرے کی طرح آواز دیکھیں گے میرے نکالے خود نکالنے کی کوشش کرے سمجھ آ گئی کہ نہیں تو خود نکالنے کی کوشش کرے کہ آپ کی یہ جو ہے ہاتھ قرآن کے ساتھ آشنا ہو جائے آگے ہو جائے جیسے آپ ہاتھ لگائے آپ کی جو ہے صورت نکل آئے سمجھ آئی آیت نمبر دیکھیے ابھی 14 نمبر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قالت الاعراب آمنا دیہاتی کہنے لگے ہم ایمان لائے دیہاتی کہنے لگے کیا ہم ایمان لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرماتے قل لم تؤمنوا آپ ایمان نہیں لائے کیا نہیں لائے آپ ایمان نہیں لائے ولیکن قولوا اسلمنا لیکن آپ کہہ دیجئے ہم مسلمان ہو گئے کیا ہو گئے ہم اسلام لایا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا ولما يدخل الايمان في قلوبكم بات کو سمجھنے کی کوشش کرے ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان ابھی تک آپ کے دلوں میں سرایت نہیں کر چکا ہے اور ایمان نام ہے زبان کا نہیں ایمان نام ہے امر ارکان کا نہیں ایمان نام ہے دل کی تصدیق کرنے کا سمجھا گئی کہ نہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو یہ نقطہ نظر ہے کیا ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اقرار باللسان امر بالارکان یہ شرط ہے کسی آدمی پہ مسلمانوں کے احکام جاری کرنے کے لیے اگر یہ نہ ایمان کی صحت میں کچھ فرق نہیں پڑتا ایمان ایمان ہے تو جو لوگ یہ کہا کرتے کہ ایمان عمل صالح ایمان کا جز ہے کیا کہتے ہیں عمل صالح وہ کہتے ہیں ایمان کا جز ہے ایمان تین جو چیزوں کا نام ہے تصدیق قلبی اقرار باللسان اور عمل بالارکان تو یہاں پر محمود عدوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایمان نام ہوتا تصدیق قلبی کا اقرار باللسان کا اور عمل بالارکان کا تو یہ بات کافی تھی والذین آمنوا اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون بات نہیں سمجھے یہی بات ٹھیک تھی نا عمل صالح تو ایمان میں داخلی تھی تو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت کیا بنی رکھتے ہیں کہ کل کا ادب جس پہ نہیں ہوتا جس کا ادب کل پہ صحیح نہیں ہوتا جس طرح ایک آدمی کہے کہ علی تم بھی آئے اور آپ کا سر بھی آیا یہ بات ٹھیک ہے علی تم بھی آئے اور آپ کا سر بھی آیا علی تم بھی آئے اور آپ کے ہاتھ بھی آئے نہیں یہ تو غلط سی بات ہے کیونکہ علی کے اندر یہ ہاتھ یہ سر علی میں شامل ہے علی جب آئے گا تو ہاتھ کے ساتھ آئے گا علی جب آئے گا تو سر بھی ان کے ساتھ ہوگا تو اگر عمل صالح ایمان کا جز ہوتا تو علیحدہ ذکر کرنا جو ہے کیا تھا یہ ٹھیک نہیں تھا صرف ایمان ذکر کی جاتی اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. علیحدہ سے جب تخصیص کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان علیحدہ چیز ہے، عمل صالح علیحدہ چیز ہے. علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایمان علیحدہ چیز ہے، وہ تصدیق قلبی ہے، عمل صالح اس کے بعد کی چیز ہے. ایک بندہ صرف تصدیق قلبی والا ہوگا، اگر اس نے نہیں کر دی ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھوں جنتی ہے، اللہ کے ہاتھوں مومن ہے. اعمال نہیں کیے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک نہ ایک روز جہنم سے نکالنے کے بعد جنت میں اللہ رب العزت ان کو داخلے کا سرٹیفکیٹ دے گا. مگر دوسری بات جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ والی ہے، وہ کس ایمان کے لیے ہے؟ وہ اس ایمان کے لیے جو ایمان کامل منجیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایمان بتاتے ہیں وہ ایمان منجیا ہے، کہ ایک نہ ایک دن اس ایمان کے بلبوتے پہ اس آدمی کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ایمان کے لیے تین چیزیں بیان کرتا ہے، اقرار باللسان، عمل بھی، اور اسی طرح تصدیق قلبی، تو یہ ایمان کامل منجیا کے لیے ہے کہ آنکھیں بند کرنا اور جنت میں ڈائریکٹ ڈالنا، یعنی داخل ہونا. آنکھیں بند جنت میں داخل، تو یہ کیا ہے؟ ایمان کامل منجیا ہے، جس کے لیے عمل بھی ضروری ہے. جس کے لیے کیا ہے؟ عمل بھی ضروری ہے، اقرار باللسان بھی ضروری ہے، اور تصدیق قلبی بھی ضروری ہے. اگر کوئی بندہ یہ کرے کہ صرف جو ہے جنت میں داخلہ مل جائے جب کبھی بھی ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تصدیق قلبی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انشاءاللہ اس کی زیادہ وضاحت ان چیز کی، اس مسئلے کی، سورہ آل عمران میں ہم انشاءاللہ کریں گے، جس میں فقہا کا یہ اختلاف اور اس کا پس منظر کہ کس بنا پہ فقہا نے یہ دو اقوال ایمان کے بارے میں قائم کر دیے، نظریے کس وجہ سے، کن وجوہات کی بنا پہ، کن لوگوں پہ رد کرنا ان کا مقصود تھا، اپنے زمانے کے لوگوں پہ رد کرنا ان کا مقصود تھا، انشاءاللہ اس کی وضاحت سورۃ آل عمران میں آئے گی. مگر یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، یہ بات بس ذہن میں رکھیے. دلائل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ایمان نام ہے کیا کا؟ تصدیق قلبی کا، اور عمل صالح اس سے ہٹ کر ایک چیز ہے. تصدیق قلبی بھی ہوا، عمل صالح بھی ہوا. اولئک اصحاب الجنت، یہ جنتی ہے، ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ بشارت ہے. پہلے کی آیت میں تخویف، اس آیات میں بشارت. تو خطاب، دوسرا خطاب اختتام کو پہنچ چکا، زندگی نے وفا کر دی، تو انشاءاللہ کل کے سبق میں تیسرے خطاب کی شروعات آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ. بھلا من کسب سیئتا و احاط بہ خطیئتہ، بھلا بے شک آدم نبشی جہنم تا اغسوک، کسب سیئتا جوے کر شرک لرا، و احاط بہ خطیئتہ، اور آگیر کو دلرا دی گناہ دا شرک. اولائکا فاولائکا اولائکا فاولائکا اصحاب النار، دا کسان جہنمیان دی دو بے پدے کی ہمیشہ. والذین آمنوا، آکسان جی ایمان روڑو عمل کردی، پدرقا دا پیغمبر، دا کسان جنتیان دی بھی بھی پدر کی ہمیشہ.